vladala, ti bi se još igrala. Brojim ti pege na grudima, šetam se tvojim šumama. Mali prsti, vlažan dlan, kapi znoja na usnama. Klizim belinom kolena, pužem po tvojim brdima. Sve bi dao da ova noć ne prestane. Ruke su nam u pokretu, hvataju ritam po uzdahu. Otvori oči, sada će gromovi danas pogode. Sve bi da you.